baixamos un poquinho a música, vamos co seguinte convidado. Vamos a falar con... Bueno, vamos a falar co dono dunha tenda que é pequena pero moi grande. Pequena pero moi grande, a ver como se come isto. Que se chama La Panera. Vamos a falar co dono que é Adrián Morales. Moi boas tardes, Adrián. Hola, boas tardes, que tal? Boa tarde, moitas gracias por atendernos, Adrián. Parabéns, en primeiro lugar, porque... Eso. Porque, como sabemos, a noticia que temos nos aquí, por lo menos que nos chegou aquí a redacción, é que La Panera, precisamente da Coruña, estamos falando dun establecimento na Coruña, na Plaza Maestro Mateo da Coruña, que ademais con pouquinho, con unha capacidade reducidísima, 10 metros cuadrados, pois está tendo un éxito extraordinario, servindo a todo o mundo, non? Sí, la verdad es que, bueno, a verdade é que dende que abrimos a xente, bueno, gustalle o producto, gustalle a tenda, a verdade é que quedou moi bonita dentro do pequena que é, sí que está tendo bastante éxito, vamos. Temos entendido que, bueno, é unha herencia da túa bisaboa. Bueno, herencia sería o gusto pola tenda, por vender, polo mercado, esa sería a herencia. A tenda en sí, pois, así, simplemente foi unha tenda que vin, en aluguer, collina, reformei na dentro do que puden, dentro do pequena que é, aquí está ahora mesmo. Pero, bueno, sí, a herencia, a miña bisaboa traballaba no mercado Eusebio da Guarda, coñecido como a Praza de Lugo, para moitos. Sí. Eu a verdade que sempre gustoume o tema da venta, do pequeno comercio, por eso decidí abrir aquí esto donde estou agora mesmo. Porque tú eres un fan do comercio de proximidade. Exactamente, son un fan do comercio de proximidade, das cousas de antes, das cousas ben feitas. Muy bien. Das cousas ben feitas, que por eso se dice gourmet. Panera gourmet, non? É dicir, que sirves, bueno, a pesar de que ten un nome de panera, non somente sirves pan, sino que tamén estás especializado en moitísimos productos, sí, ali de grande calidade, non? Ali temos todo relacionado con pan, e a maiores tamén, bueno, as empanadas, como os digo, todo relacionado con pan, e a maiores, comida preparada, servimos quesos, servimos embutido, xamón o corte, e máis. Viños, temos viños moi sabrosos, moi moi ricos, que a xente lles encanta. Bueno, todo que realmente es que non é que tengamos un catálogo específico, senón que vamos adaptándonos a cada temporada. Cada carnaval hai que traer as filloas, as orellas... Claro. As flores de carnaval, estamos co cocido, temos os grelos, temos a cachucha, os morros, as orellas tamén, de carne salada. Vamos a adaptar. As filloas ten unha pinta que non vexas. Ah, estás vendo fotos, non? Sí, estamos vendo fotos. Estamos vendo, por lo menos estou aquí na páxina de Facebook, me parece que sí, sí. Donde hai que darlle un me gusta, lógicamente, a La Panera da Coruña. Hai que decir, tes aí publicada unha foto sobre, hoxe como novedade, peituda masala con arroz salvaxe. Que pintaza, sí. Non? Sí. Esa foto, subí na hoxe porque bueno, como vengo dicindo, temos comida preparada, un servizo que demanda bastante xente, e hoxe, pois, casualmente, incorporamos este prato, que sería peituja de polo, a masala, que ven con arroz, é unha peituga bastante especiada, a que lle gusta, pois, bueno, é un proxecto así tailandés, digamos. Sí, señor, sí. Moi ben feito. Ten unha pinta que non vexas. Falando de pan, xa que é a panera, falando de pan, o pan escóllelo precisamente, porque ti non, o sea, porque tese produtos, non faz, non? Correcto, ben visto. Non temos obrador e tampouco elaboramos. É dicir, Bueno, pero eu personalmente escollo o produto, que me é complicado, porque o ter unha tenda tan pequena é moi difícil, cando tes cinco panes vos, ter que renunciar a algún para darlle espazo a esos outros ou a esos outros produtos que requieren a venta. É complicado. Entón, digamos que eu digo, o pan de laracha, en este caso, para min o mellor, ten que estar en primeira fila. Despois, podo darlle paso o, con o sitio que tengo ali, pois outros panes, Carral, Miño, cositas sueltas, porque ao final é iso, que o espacio reducido e teño que lidiar cada día para, para ter isto. Non sei se me explico. Sí, sí, e escolles precisamente pans de proximidade, quer dizer, con certa calidade, pero pans de proximidade, non fai falta irse moi lonxe para poder ter, como que acabas de dicir, escoller o pan de laracha, porque bueno, é o primeiro. Estando en Galiza, en este caso en Coruña, sería complicado non ter un pan de proximidade bo, porque aquí o que temos en Galicia, sin duda, o pan e as empanadas, vamos, que non quepa duda. Sí. Aparte, por eso digo, como xa dice, por eso digo, como xa dice, xa desde os tempos de mi saboa, que xa compraba pan en Carballo, en Laracha, en Payo Saco, eu teño xa como eso, como que me é fácil recoñecer o pan só con verlo, a pinta que ten, xa é fácil saber se un pan é bo. Sí, señor. Por eso se di que con pan e viño fai su camiño, non? Totalmente certo. Hai outra cousa que me tenguese un pouco integrado. Xa o vi na fotografía, pero chamañes Núrias. Que son? As Núrias son uns roscos bañados moitas veces en sucre. Sucre e azúcar, ¿verdad? Azúcre. Sí, a veces costame traducir lo que vou dicir. Bueno, no te preocupes. En azúcar ou en azúcar con un pouquiño anís. En este caso, sí, que eu he traído son con azúcar rellenos de frambuesa. Exactamente, rellenos de frambuesa. Correcto, sí. En este caso, pero podes coller los rellenos de frambuesa, de albaricó, que tamén que os hai, a xente... Sí. ¿Cantas clases de pan sueles ter na tenda? Pois clases de pan, agora mesmo estou levando o pan integral, o pan de malta, o pan de semillas, o de millo con chía, o pan de centeo, o de centeo de trigo, que chamanlle de cea, porque é original de dalí. O de laracha sería trigo blanco, pero é un trigo, unha amiga moi esponxosa, que ademais ten unha duración larga, porque leva bastante masa madre, aínda que o millor non cumpre cos obxectivos da masa madre para ser recoñecido como tal, porque ten unhos valores mínimos, un pH, etcétera, aínda que o millor non os cumpra, que non o sei, ten bastante masa madre, por eso é un bon pan, un pan que aguanta nos días, que senta ben o corpo, e en variedade é o que temos ali, tamén o típico de noces, con pasas, Importante a selección que vas facendo, non? Porque que si estás collendo, por exemplo, xamón, escolles un xamón con un corte extraordinario, e cuestións así, digamos, moi profesionais que son, poden ser de familia ou artesáns, como por exemplo o marmelo, o membrillo, tamén buscas algo pues, seleccionado, non? Por suposto. Está ben como digas, porque non me acordaba, pero é certo que o membrillo, xunto co queixo que temos ali, que é un queixo de sobrado, é un espectáculo. É unha cousa que eso sí que a xente o ve e directamente non lle fai falta probalo. O color, o cor que ten o membrillo, ese vermello, vermello oscuro, o queixo que lle sacas a cinta que os envolve para que non se esparrame, saca a cinta e xa empeza a esparramar. Sí. Un queixo Xa me entendes, non? Sí, señor. Hay que coñer un bocán para untarlo e entonces aí, despois, claro, a saliva axuda a digerir o indamigo. Exactamente, exactamente. É un queixo que xa de por sí saca a barriga. Sí, é eso. Tamén, de empanadas tamén, porque tens que ter de varias clases, non? Empanadas temos a típica empanada de trigo, a empanada de fariña de castaña, a empanada de millo tamén, para xente que non pode comer o trigo. Sabores, zamburiñas, polvo, bacallao, bacallao con pasas. Ostras, que bueno. Carne, zorza, chicharróns con queixo. Sí, señor. Que sería unha lista interminable, porque prácticamente podes facer unha empanada do que unha persona queira. Sí, sí, sí. Porque tens que ter na tenda tens que ter un pasillillo pois para poñer cousas e tú polo medio. A tenda son 10 metros, o equivalente a unha habitación de matrimonio. Eu teño o mostrador, estou detrás do mostrador, teño un escaparate que é onde poño todos os días os produtos que van vindo, porque claro, se pasa por ali é un lugar perfecto para exhibir a mercancía, claro. E despois, porque además fai esquina, non? Fai esquina a tenda. Esquina. Exactamente. Entón, en un sitio de moito paso, a xente, a verdade que pasa, e quedanse a mirar, porque non é un sitio onde sempre haya o mesmo. Hoxe, mañán, onte, non. Cada día pode haber hoxe unhas empanadas, mañán un postre, mañán unha dita. Sempre hai novedades. Entón, a xente o que lle gusta. Ir ali e mirar todos os días que trouxeron hoxe, que hai mañán. Eso é bonito, ao final. Vale. Adrián, e os teus produtos sírvense tamén na casa? Quer dicir, alguén pode chamar ou poñerse en contacto contigo para solicitar que envíen algún dos produtos de exquisitez que tes? Vale. Eu teño unha página web, aunque inicialmente fíxena con unha orientación de que a xente poidese encargar antes de vir, un día antes. A veces a xente entra, pois mañán quero unha empanada de bonito. Eles cun clic, eu sei o que quere a xente, me anticipo para que despois veñan a buscalo. É certo que temos servicio a domicilio, pero actualmente é un servizo que funciona sobre todo en área local, en Coruña. Sí, Se alguén quere pedir algo para fora, por exemplo, para ir donde estades vos, en Barcelona, onde sexa, podes enviar. Sí. Pero o que teño unha página web, de momento, moi limitado. Iré agregando novas cosas co tempo, pero claro, acabamos de abrir e todavía non tiven ni tempo a poñerme con todo. Bueno, claro, normal. Compre unha estructura, queres dicirte, para poder servir a nivel nacional, por exemplo, non? Exactamente. Claro. A nivel nacional, claro. Mellor, pois claro, eu sirvo un producto moi de consumo diario. Claro. É o que máis vendo. Sí. Despois, que teño algunha conserva, algunha cosiña que digas ti, un vermú, como un vermú entroido, pero, claro, son cosiñas que o mellor alguén sei que podería compralas para fora, pero en principio é o que vendo, é de consumo diario, de cada día, vamos. Falando de viños que comentabas antes, que tiñes moitísimo, tes unha selección especial con respecto aos viños de denominación de orixe galego, ou aumentas a denominación, quero dicir, tamén tes Castilla ou tes Ribera, El Duero... Agora que o dixo de Castilla, é certo que eu non estaba moi posto na denominación Terra de Castilla, é un viño que vendemos moito ali, o Terra de Castilla. É un viño suave, moi parecido quizá ao do Toro, aínda que diga suave do Toro, que a xente di do Toro é moi forte, non? Pero ten ese sabor... ao mesmo tempo é un viño que deixase beber, que non che tira para atrás de uff. Sí. Despois temos viños evidentemente galegos de Albariños, un exemplo, Valpiñón, Ribeira Sacra, Monterrey, o típico Godello, como imos dicindo, o Mencía. Perfecto. Perfecto. Bueno, eso, o que comentaba antes mi compañero con respecto a Astilloas tienen un pase, pero, o sea, tienen una pinta extraordinaria, pero quiero decir, a conservación de las no es precisamente o más, o sea, no, terás que tener pues una solicitud anterior para poder claro. Confeccionarlas, ¿no? No, la verdad es que atenda ten afluencia. Entonces, puedo permitirme sentir esa previsión. Actualmente estoy trayendo unas 10 dúcias aproximadamente, más sí. o menos cada día. Esas 10 dúcias véndense en un día. Claro, prepostres de cosas así. Restaurantes también van ahí a pedir alguna cosa o algo. Actualmente, tal y como está cousa dos restaurantes, pois non tiven a oportunidade, quizá, de abrirme en ese espectro. Pero, bueno, máis adiante, quizá, poda facer alguna colaboración con Copán, con Samón, pode ser. Que se digan, por exemplo, aí, guárdame tantas filloas. Reenchelas e todo eso. Fixos en su día famosa no mercado de Sobeaguarda porque ela repartía o pan cando cerraba o posto aos restaurantes a Coruña. Iba cun carro repartindo o pan porque estamos falando de outros tempos. Sí. Hoxe en día, a lo mejor, faciso xa os locais te dicen a onde vas, pero daquela era algo moi común, repartir o pan, repartir a leite... Claro. Sí. Yo leite, Estamos falando do primeiro mercado que abriu en 1910. Despois hubo un segundo en 1958. E agora está en Cotanteiro, que inaugurouse no 2006. Que os acorde... Bueno, sabré desde destes mercados ou veríalos. Sí. Bueno, Adrián, a panera, estamos dicindo todo o tempo falando dela, pero non lle dixemos aos nosos ointes si onde poden vela, onde poden comprobar cuáles son os produtos e cual é a túa oferta. Temos unha páxina web, bueno, non? Sí, temos a páxina web, temos Instagram, Facebook, Twitter e ademais, buscando en Google La Panera a Coruña. Xa aparece. Sí. A página web sería www.lapaneracoruna.es. Non está todo aí, pero cunha chamada, se alguén quere encontrar algunha cousiña galega que bote de menos ou que me diga, hasta uns barquillos que eu hace anos coñecía, todo se pode mirar, se pode encontrar. Ou sexa, que ti non somente sirve, sino que ademais te escudas, é dicir, buscas o que o cliente queira pedirche, non? Sí, claro, moita xente ven e me di, antigamente eu recordo uns barquillos que eran así, tiñan esta forma, e chamábanse, sí. Eu pregunto, investigo, e se podo conseguilos, se facer feliz a alguén. Pues, muy bien. Y ahora que estamos no entroido, pues no sé, a solicitudes de orillas, por ejemplo, la CON, asuntos do porco, seguro que demanda exagerada, ¿no? Sí, la verdad es que allí vendemos moito de salado, estos días estamos con cachucha, estamos con la concito, a xente leva os grelos, o la CON troceado, as orellas, o espinazo, para facela los platos. Despois para facer a sopa tamén levan un hueso de xamón, claro, sempre hai cousiñas que sí, nos en Galicia estos platos vimos o carnaval, non? Aquí prácticamente todo inverno estamos comendo cocido, caldo, sopa de cocido, unha cousa de todo ano, de todo inverno. Escoita, Adrián, no asunto da pastelería ou de esa delicatessen que é tan interesante, tes un cociñeiro ou un chef ou unha cociñeira que te sirve directamente? Nese asunto, diríamos que eu traballo con varios obradores e collo de cada un o que eu correspondo, que é o producto estrela. Digamos que un obrador pode ter en carta 10 postres ou 10 empanadas pero eu despois de velas, probalas, digo, deste obrador uh-huh. interésame isto, e deste outro vou coller estas dous cousas extras. Despois xunto todo, e teño ali, digamos, como a selección de... a selección de Galicia de fútbol. Para que muy bien, estupendo. No, porque comentaba xo porque aparte de que serán, seguro que serán artesanais e familiares, moitos deles, pues acaba de ver un bizcoito de queixo con arándanos que debe ser unha bueno, virguería. Bueno, eso está fora de serie. A quen lle guste o dulce o doce, ali temos donde escoller cada día. Muy ben. Bueno, sei que ti comenzas pronto o traballo pola tarde e nos agradecemosche moitísimo a túa participación de hoxe no noso programa. Bueno, pois pues, si queres dicirlle algunha cousa aos nosos ointes, démosche a conocer aquí en Cataluña, non sei, coido que en primicia, posto que aparte de que seas novo nesa inauguración tamén non sei se dende Galicia ou dende pues, Cataluña. Nada, dicir únicamente que ánimo por lo que estamos acontecendo nesta tempada, que mando unha aperta para xente que nos este escoitando, en especial pois pues, aos compatriotas galegos que anden por alí. Moi ben. Nada máis, é pouco máis que dicir, que ánimo, sí. Que pronto pasa todo, a ver se veñen os tempos de antes de estar todos como temos que estar. Moi ben, con máis sociabilidade, tens razón, sí. Bueno, pois moitos éxitos desexámosche, Adrián, que sigas coa túa tarefa tan extraordinaria ofrecendo Galicia calidade, que é o que estás a facer. Sí, eso sempre. Bueno, pois vaya que pronto pase todo isto e que cando nos deixen desplazarnos poidamos ir aí celebrar contigo algunha... Pois, a verdade é que sí, que un trociño de empanada, con un trociño de empanada de bacalao con pasas e un groliño de viño xa estaba. Eso é o que ten que primar, eso é o que falaba eu agora, que oxalá volvamos rápido a esa normalidade real que tiñamos antes para poder viaxar e descubrir novas cousas e, bueno, o de sempre. Pois ala, cuidarse moito con sentidiño, volvo a repetir, moitísimos éxitos, Adrián. Moi ben, pois moitas grazas. Moitas grazas a ti por atendernos. Hasta outro momento. Que vaya. Teño unha barca pequena xunto na beira do mar. Teño unha barca pequena, tamén teño unha meniña que se quer pronto casar, que se quer pronto casar. Ai alelo, ai alalo, e todo que eu teño non quero ter máis. O que teño sobre me é faime rabiar, é faime rabiar. A miña filla mollouse por ir de noite ao mar. A miña filla mollouse e o que lle paso despois é mellor non o contar, é mellor non o contar. Ai alelo, ai alalo, é todo o que eu teño non quero ter máis. O que teño sobre me é faime rabiar, é faime rabiar, é faime rabiar. bon mariñeiro traio sardiñas do mar. Porque son bon mariñeiro tamén teño faltriqueira para os cartiños jardar, para os cartiños jardar. Ai, alelo, ai, alalo, e todo o que eu teño no que